Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Een beetje begrip doet wonderen. Kijk op hersenstichting.nl/samenvoorbegrip. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Simone Wijmans. Nu de brokstukken zijn neergedaald, zullen vooral de woorden van Titanic-regisseur James Cameron over het gebrek aan lerend vermogen van de mens me bijblijven. Hij zei: de arrogantie en overmoed die de Titanic verdoemde is precies wat tot het noodlot van de mensen in de Titan heeft geleid. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Het was de week van het landbouwakkoord dat er op het nippertje toch niet kwam. Premier Rutte blikt erop terug in het wekelijks gesprek. Jamel L., de verdachte van het doodsteken van een supermarktmedewerkster, kreeg op Curaçao TBS opgelegd, maar Nederland wilde zijn behandeling niet overnemen. Hoe is dat mogelijk? Auteur Yvonne Keuls vertelt over haar vriendschap met multitalent Willem Nijholt. Vandaag overleed hij. En voor de beste restaurants ter wereld moet je tegenwoordig in Peru zijn. We duiken straks in de Peruaanse keukens. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 23 juli. Heeft hij voor het volgend jaar. Dus volgend jaar gaan we afbreken en wat ze wel zeggen beton in de put storten. Maar dit jaar gaat de gaswinning naar nul. De kogel is door de kerk. In oktober gaat de gaskraan in Groningen dicht. En daar is deze Groninger erg blij mee. Ik ben blij dat die stap die nu al zo lang in de lucht hangt, want de staatssecretaris belooft het al anderhalf jaar, dat in ieder geval het gas stopt met stromen. Maar, jazeker, er is een maar. Maar, mocht het nodig zijn, dan kan hij wel weer open. Volgens premier Rutte is daar wel een perfect storm voor nodig. Strenge winter in combinatie met problemen met de gasberging. Dus dan heb je echt wel een soort perfect storm te pakken. En dan nog meer nieuws uit Den Haag, want zo'n 14 projecten voor knelpunten op de wegen gaan voorlopig niet door. En niet omdat er geen geld is. Door stikstof lukt het al een paar jaar niet om veel van die projecten te realiseren. Dat zal ook nog wel een paar jaar aanhouden. Tja, weer stikstof dus. Een van de knelpunten die niet wordt aangepakt is knooppunt Hoevelaken. En dat vindt deze vervoerder heel jammer. Daar moest iets gebeuren. Dat is onze economische ader. En dat slipt dicht. Want er staan elke dag lange files. Maar minister Harbers geeft nog een beetje hoop. Want er is noodzaak dat we die projecten wel gaan doen. Het is dus ook uitstel, het is geen afstel. De overheid behoort naar burgers te luisteren, ook als die een afwijkende mening hebben. En dat is tijdens de coronapandemie onvoldoende gedaan, zo stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport. En dan gaan burgers die overheid wantrouwen, zoals deze man. De manier waarop de overheid omging met het kritische geluid, ja, heeft voor mij toch wel anders naar de overheid gaan kijken. Je kunt dat wantrouwen een beetje wegnemen door ook naar deze burgers te luisteren. Door ook naar deze burgers te luisteren, zo moet ik het zeggen, denkt het SCP. En je luistert niet meteen naar de soms extreem lijkende standpunten, maar je kijkt wat verder naar de onderliggende zorgen. Dan kan je daar misschien wat mee als overheid. En dan tot slot nog het overlijden van Willem Nijholt. Acteur, danser, zanger en presentator. Een alleskunner. En ook ijdel, volgens hemzelf, maar alleen op zijn werk. Ik ben ijdel op mijn werk, ja. Ik wil dat mijn werk goed is. Ik wil dat de rollen die ik speel goed gevonden worden. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En voor we naar de kranten gaan, eerst nog even naar Rusland. Want de FSB, de Russische Veiligheidsdienst, begint een strafzaak tegen de baas van het Russische huurlingenleger Wagner. Deze Yevgeny Prigozhin zei eerder vanavond wraak te zullen nemen op Rusland, omdat zijn troepen in Oekraïne waren aangevallen. Contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Rusland. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een zaak dus tegen Prigozhin. Zijn beweringen worden dus serieus genomen. Dat kun je wel zeggen. Er zijn allerlei berichten dat er inderdaad er is een strafzaak ingesteld. Er zijn ook berichten dat ook politie en de Nationale Garde in Moskou en waarschijnlijk ook in andere steden in Rostov in het zuiden in verhoogde staat van paraatheid zijn gebracht. Dus dat is allemaal wat we concreet zien aan die reactie. De Russische televisie die heeft eigenlijk niks bijzonders laten zien of laten horen. De programmering is niet veranderd. En zojuist heeft het Kremlin ook een toespraak van president Poetin gepubliceerd op de website. Maar die ging niet over Prigozhin, maar die ging over de dag van de jeugd waarmee Poetin de jongeren van Rusland feliciteert. Dus men probeert alle wegen toch te laten zien dat alles onder controle is. Maar Prigozhin heeft verschillende verklaringen naar buiten gebracht. Wat zegt hij daar allemaal in? Ja, het is een reeks verklaringen, een reeks uitspraken, audio-opnamen die via zijn Telegram-kanaal zijn verspreid. Daar spreekt hij zichzelf soms een beetje tegen, maar hij claimt dus dat het Russische ministerie van Defensie en persoonlijk minister van Defensie Shoigu, dat die achter een raketaanval die volgens hem heeft plaatsgevonden in een van zijn bases, dat het ministerie dus daarachter zou zitten. En hij heeft min of meer wraak gezworen. Hij heeft gedreigd met een mars op Moskou, Rostov is niet helemaal duidelijk. Maar hij zei later van dit is niet gericht tegen het ministerie van Defensie. Dit is niet gericht tegen de troepen. Dit is een mars van de rechtvaardigheid. En Shoigu moet boeten voor wat hij allemaal heeft misdaan. Maar hij probeert dus aan de ene kant ook weer gas terug te nemen van zijn eerdere bouwde beweringen. Maar hoe dan ook, Rusland reageert met een strafzaak. Wat kan dat verder betekenen voor hemzelf en ook voor Poetin? Ja, we moeten zien, voorlopig is het dus allemaal vooral virtueel. We zien het op internet, we zien niet heel concreet wat er gebeurt. We weten ook niet waar Prigozhin bijvoorbeeld is. Hij is al urenlang, heeft hij niets meer van zich laten horen. Zal die morgen bijvoorbeeld worden gearresteerd ergens? Zullen zijn mannen dat toelaten? Dat zijn allemaal vragen waar we geen antwoord op hebben. Als die zou worden gearresteerd en er zou inderdaad vervolging tegen hem worden ondernomen, dan zou dat kunnen uitdraaien op een proces en veroordeling tot misschien wel 20 jaar wegens muiterij, maar het kan ook allemaal weer heel anders lopen. En de grote vraag is natuurlijk hoe het Kremlin en hoe president Poetin persoonlijk zal reageren. Vooralsnog weten we alleen maar dat Poetin op de hoogte is van wat er gebeurt volgens zijn perswoordvoerder. Maar de vraag is natuurlijk hoe hij persoonlijk hierop zal reageren. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp vanuit Rusland. En de kranten van morgen zijn gelezen door Ismaël de Bruin. Zoetstoffen gebruiken als middel om af te vallen, niet doen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, schrijft NRC. Want het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van langdurig gebruik. Uit een grote stapel experimenten ziet de WHO wel bewijs dat volwassenen op korte termijn afvallen als ze suiker vervangen door zoetstoffen. Ze kregen simpelweg minder calorieën binnen. Maar op de lange termijn was het juist andersom. Zoetstofeters hebben vaker diabetes type 2 en hart- en vaatziekten en zijn gemiddeld dikker dan suikereters. Daarbij moet worden opgemerkt dat de meeste mensen die zoetstoffen eten vaak al te zwaar zijn. Zoetstoffen moeten in ieder geval niet worden ingezet om op gewicht te blijven of het risico op ziektes te verkleinen, vindt het WHO. De Amsterdamse zus van de Pakistaanse man die met zijn zoon omkwam bij het duikbootdrama bij de Titanic ging de afgelopen dagen door een hel, schrijft het AD. Eerst kon Asmee Dawood niet geloven dat haar dierbaren aan boord waren van de boot. Later realiseerde ze zich hoe verschrikkelijk hun situatie zou moeten zijn als ze nog in leven waren. Haar broer had zijn 19-jarige zoon meegenomen, terwijl die eigenlijk helemaal geen interesse had in de Titanic. Hoe groot moet zijn schuldgevoel zijn, dacht ze. De Titan is binnen een paar uur na het afzinken geïmplodeerd. Dat bleek, ondanks het verdriet, ook een opluchting voor Dawood. Ze hebben niet geleden toen het einde naderde. Dat is het beste. Sinds het zomersweer is verdronken er al 8 zwemmers in Nederland. Vooral onder jonge, niet-westerse migranten is het aantal verdrinkingen relatief groot. In Nijmegen biedt het COA daarom zwemlessen aan voor deze groep. Het COA wil tenminste de helft van de AZC-bewoners op zwemles krijgen. Maar dat lukt niet door problemen in de zwemwereld, zoals personeelstekorten. In Nijmegen gaan de 40 gereserveerde zwemlesplekken daarom naar de mensen die echt niet kunnen zwemmen. Kunnen ze na een cursus van 10 weken goed genoeg zwemmen? Nee, zegt het hoofd zwemzaken. Ze kunnen wel zwemmen, maar zijn niet zwemveilig. Het ruisen van populieren, meeuwen op een verlaten strand. Geluidstechnicus Roger van der Veke reist met zijn microfoon het Zeeuwse land af om typisch Zeeuwse geluiden vast te leggen. Want die zijn echt anders dan geluiden uit de Randstad, zegt hij in Trouw. Het resultaat? Een eigen muzikaal panorama. Met het geluid van Zeeland brengt de geluidstechnicus de klanken van de provincie bij elkaar. En niet alleen uit de natuur, Van der Veke neemt ook dialecten op, evenementen, verkeer op de Zeelandbrug en dijkwerkzaamheden. Hij wil nog heel veel andere Zeeuwse geluiden opnemen, vertelt hij. Landbouwmachines bijvoorbeeld. En wat denk je van een aalscholver die eerst een stukje rent voor hij opstijgt? Ik moet er nog wel een goed plan voor bedenken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Blondie, I'm always touched by your presence, dear. Het had de week moeten zijn waarin het grote toekomstperspectief voor de boeren werd gepresenteerd. Maar het liep helemaal anders. Er kwam toch geen landbouwakkoord. Politiek verslaggever Marleen de Rooij, goedenavond. Goedenavond, Simone. Ja, nadat de land- en tuinbouworganisatie LTO wegliep uit het overleg over het akkoord, vroeg iedereen zich af tegen welk pakket LTO nou precies nee had gezegd. En natuurlijk ook hoe het nu verder moet. Nou, we weten inmiddels precies wat er op tafel lag. Want het concept landbouwakkoord hebben we helemaal kunnen doorlezen. Maar LTO is hier dus niet mee akkoord gegaan. Ik vroeg premier Rutte hoe hij dat te horen kreeg. Ja, ik was in het vliegtuig en tegenwoordig kun je dan WhatsAppend bellen. Oh, dus ik vloog op dat moment tussen Zuid-Afrika en Marokko. Dus ik heb toen even contact gehad met de ministers die er waren, klopt. En die gingen even op groeps WhatsApp, gaat dat dan? Of dan zit Hugo erbij, Hugo de Jonge. Hugo de Jonge was er, Hans Velbrief, Piet Adema en Christian. En dan wordt er zo even neergezet, de telefoon. Ja, maar ik heb ze niet gezien. Okay. Dus dat is WhatsApp bellen, dan zie je ze niet. Maar, okay. Dan, maar je hoort ze wel. En wat zei u? Nou ja, ik had niet zoveel te zeggen. Ze vertelde mij dat de uitwerking er lag van wat we de week daarvoor hadden gezegd dat we zouden gaan uitwerken. Daar waren ik best enthousiast over. Ja. Ze waren eigenlijk heen gegaan van nou, hey, met je vier zeggen de Vlamingen. Dat ziet er toch best goed uit. Dit gaan we nog even afronden nu. Maar er is eigenlijk inhoudelijk niet over gesproken. Nee, Altio liet weten, wij zien er toch vanaf. En ja, dan houdt het op. Vrij direct eigenlijk in het gesprek. Blijkbaar vrij direct. Er is nog wel lang gesproken van joh, hoe zit het dan? Dan kunnen we het er toch over hebben. En wat maak je me nou? Maar ja, zo gaat dat dan soms. Was u boos? Nou ja, boos heeft dan helemaal geen zin. Het takes two to tango. En als LTO niet wil, dan kun je ze niet dwingen. Nee, dus maar u baalde denk ik wel. Ik probeer die emoties, want dat kost vergeet allemaal energie, balen en boos zijn. Want dan en over iets waar je toch niet over gaat. Ik ga u kunt niet dan over heel eigenlijk meteen zeggen, oké, wat gaan we nu doen? Of ja, dat vind ik dan wel verstandig, want die relatie met LTO willen we natuurlijk ook langetermijn goed houden. Het is toch helemaal geen zin om daar nou langetermijn ruzie mee te hebben. Ze dus blijft de grootste boerenorganisatie. Ja. En we moeten als kabinet natuurlijk ook nadenken van hoe gaan wij nou door? Want we moeten natuurlijk nu zelf iets gaan maken. Had het uitgemaakt als u erbij was geweest? Nee. U kent Sjaak van der Tak, de voorzitter van LTO, zeker. Wel goed. Een hele fijne vent. Nee, ik ken hem heel goed. Hij was wethouder Rotterdam toen ik begon als staatssecretaris. Deed hij de bijstand en ik was toen staatssecretaris Sociale Zaken. Dus we hebben een vriendschap die al 21 jaar inmiddels teruggaat. Neemt u het hem kwalijk dat hij is opgezet? Nee, ik neem niemand iets kwalijk. Alleen ik vind het heel spijtig en ik vind het een gemiste kans. Maar nee, kwalijk nemen is dat ik het allemaal persoonlijk aanreken. Dat is helemaal niet zo. Er zijn zakelijke afwegingen. En die heb ik te respecteren. Maar ik begrijp het niet. En ik vind het ook jammer. LTO zei na afloop, het vertrouwen van de boeren is niet dichterbij gekomen deze afgelopen 6 maanden. Snapt u dat? Nee. Maar echt niet. Nee, want het kabinet heeft echt grote stappen gezet. En we hebben ook samen stappen gezet. En die andere 50 organisaties die aan tafel zaten, begrepen het volgens mij ook niet. Nee, dus waar komt dat dan vandaan? Ja, dat weet ik niet. Nou ja, het heeft ook geen zin dat ik daar wat ik dan aan speculatie in mijn hoofd zit met u deel. Want dan verslechtert ook weer de relatie met LTO. En daar heb ik natuurlijk belang bij dat die langetermijn goed blijft. Nou, zij zeggen er zijn te veel nieuwe eisen die op de boeren afkomen, maar te weinig inkomenszekerheid. Heeft u het met het kabinet over gehad? Wat kunt u doen om die onzekerheid nog weg te nemen? Ja, maar geen communistisch systeem waarin je een soort kolgozen opricht waarin boeren een vast inkomen hebben. Dat willen ze natuurlijk ook niet. En dat allemaal staatsbedrijven worden. Dus je moet een systeem maken, daar waren we mee bezig, waarin voor die prachtige, trotse boerensector in Nederland er een toekomst is. We zijn in de wereld, we hebben een enorm aanzien met onze boeren. Maar er staat ook in het akkoord, dat akkoord is inmiddels gepubliceerd, heb ik gelezen. Daar staat ook. Ja, wat dus niet een akkoord is, maar dat wil zeggen hoe ver we op dat moment dachten te zijn. Ja, dus eigenlijk wat er. Dus hier heeft niet LTO ja op gezegd? Nee. Dan krijgen we wel een inkijkje over wat het kabinet wilde, bereid was om te doen. Ja. En daar gaat het heel erg over voor duurzame producten. 100% van de producten die hier gemaakt worden in 2040 moeten duurzaam zijn. Maar zij zeggen ja, dat kunnen wij wel willen, maar hoe krijgen we de garantie dat we daar ook geld mee verdienen? Eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk waar het hele akkoord over gaat. Dat je samen met de retail, heet dat dan, met het vreselijke jargon, dus de winkels, grote supermarktketens, met de hele logistieke, banken, daar waren we natuurlijk over in gesprek. En daarom waren we bezig dat tot een akkoord te komen, waar je ook dat soort dingen schetst. Ja, je kunt nooit 100% garanties geven, maar je probeert natuurlijk, je creëert met elkaar een situatie waarin je in de kern die sterke boerensector hebt, die nu te maken krijgt, overigens net zoals industrie en wegvervoer en scheepvaart, met het feit dat stikstof omlaag moet en we ook nog CO2 en een watervraagstuk hebben. Nou, prima, dat moeten we allemaal oplossen. Dat kunnen we ook oplossen. Er is heel veel geld voor beschikbaar. Maar daarover maak je juist die afspraken. En door die afspraken te maken probeerden we ook die landbouwpolder, ik bedoel niet letterlijk een polder, maar dat overlegmodel tussen wat een beetje de laatste jaren wat weggezakt is, terug te brengen. Dat is ook belangrijk. Dat geeft je daarna ook de zekerheid dat je als dan zo'n landbouwakkoord niet exact precies langs het pad loopt wat je dacht, omdat de dingen toch in praktijk net anders gaan, dat je dat er kunt bijsturen. Dus ja, je kan niet nu iets schrijven wat over 40 jaar nog van A tot Z klopt. Dus je moet het onderweg bij kunnen sturen. Daar heb je ook weer dat contact voor nodig. U had het geld zelf al even over geld. Als we even kijken naar de financiële bijlagen, dan gaat het om bedragen van 13,5 miljard. Die zo, is moeilijk in te schatten, maar dat is het kabinet bereid om opzij te zetten. Is dat het maximum bedrag wat het kabinet zegt? Ja, dit was echt al heel raar. Idiote bedragen natuurlijk. Ja, maar je moet, want dan moeten we, maar ook niet ten onrecht, want we moeten problemen oplossen. Maar we hebben natuurlijk een pot voor stikstof voor 24,3 miljard. En dit is een akkoord wat in de primair erop is gericht te zeggen, hoe staat die sector er nou voor over 10, 15 jaar? Daar hoeft op zich geen kabinetsgeld bij. Maar omdat je het akkoord ook wilt gebruiken om te zeggen, Hoe kun je nou ook, terwijl je die lange termijn afspraken maakt over die sterke boerensector, ook in de tussentijd die doelen halen? Zijn we ook bereid uit dat stikstoffonds natuurlijk fors bij te dragen? Ja, want dat zijn flinke bedragen. Maar is dit het maximum bedrag? Of als LTO zegt, we willen toch weer onderhandelen, kan er nog maar een bij? Maar ging die onderdracht? Daar hebben we het niet over gehad. Nee, volgens mij ging het. Volgens mij dat bedrag vonden ze best. Nee, het gaat om dit zo idioot voor geld. Ik geloof niet dat ze daar dan bezwaar tegen hadden. Of daar dat ze wegliepen omdat het niet genoeg was. Nee, ja. Dat is niet de discussie. Maar hebben ze hier een kans laten liggen? Vind ik wel. Ja, vind ik wel. Maar goed, ja, weet je, ik wil ook niet zo'n Calimero zijn met zo'n dopje op zijn hoofd die zit te mopperen. We moeten ook weer door. Ik denk niet dat u zo overkomt. We moeten ook weer door. En wie zijn hier vooral de dupe van? Dat dit nu niet gebeurt. Ja, maar als ik dan ga zeggen wat nu in mijn hoofd zit, dan zeg ik. Zie je zeggen wat er in hoofd. Ja, ga ik niet doen. Dat heeft ook geen zin. Zij hebben deze afweging gemaakt. Ik kan het alleen maar respecteren. Ik begrijp hem niet. Ik vind het jammer. We proberen de relaties goed te houden en ja, weer door. Nou, dan de vraag, hoe nu verder? Dat willen heel veel mensen weten. Dat is natuurlijk het punt. We gaan de komende paar weken als kabinet gebruiken om echt even alles wat we nu aan bespreken waren op de proefstand te zetten. Nou, dus, maar ik heb hier een heel pakket liggen, 70 pagina's. U kunt ook zeggen, dit gaan we gewoon doen. Ja, maar er zitten natuurlijk ook wel onderhandelingsconcessies in die je niet allemaal, als er geen akkoord komt, ook precies zo gaat doen. Dat zou ook gek zijn, want dan kan iedereen weglopen en dan krijgen ze alsnog... Nee, daar heb je ook een mutual commitment voor nodig van twee kanten. Dat is er nu niet. Dus we houden ons nu het recht voor er opnieuw naar te kijken. Maar natuurlijk, wat daar op grote lijnen aan goede dingen in zit. De jonge boer op allerlei punten heel erg actief meegedacht. Ja, dat probeer je natuurlijk zoveel mogelijk gestand te doen. Maar je zegt dus eigenlijk, nu LTO's weglopen, dan houden wij ons het recht voor om wat zoetigheid, wat hierin zit, eruit te halen. Ja, maar dat... Nee. Want dat zegt u eigenlijk wel. Ja, maar nee. Want dat vind ik toch... Als ik dat klinkt het wat gemener. Ja, maar het is goed dat u het zegt, want dat is zeker niet mijn bedoeling. Nee, het is meer dat je in een proces doe je concessies over en weer. En dus de andere kant, is er nu niet. Nee. Dus je moet opnieuw kijken natuurlijk naar de hele tekst. Maar ik kan dat nu ook niet. Daar moet je even tijd voor nemen. Dus we gaan een paar weken nemen tot de zomer. Ja. Dan gaat iedereen heel even op met vakantie. En dan willen we het in september proberen te bevallen los van Prinsjesdag. Dat heeft niets met Prinsjesdag te maken. Dus in september willen we bevallen van die landbouwbrief. En kan zo'n landbouwbrief, dat is dus geen akkoord meer... worden opgelegd aan boeren? Kan het gewoon zijn, dit gaan we doen en that's it? Of heb je daar eigenlijk de boeren voor nodig? Ja. Dit gaat over de toekomst van de boeren. Ja, maar het grootste deel hierin is natuurlijk wat iedereen wil. Namelijk een sterke boerensector. Dus ik geloof niet dat je daarvoor iets hoeft op te leggen. Nee. Dus dat je afspraken probeert te gaan maken. Ja, maar dan gaat het dus over regels van hoeveel vee je op een stuk grond. Ja, maar dat is natuurlijk heel specifiek over het vraagstuk van de stikstofreductie en de bijdrage van de agrarische sector eraan. Daar zul je natuurlijk op een gegeven moment dingen van moeten gaan doen. Maar dat was ook, als je een landbouwakkoord had gehad, dat je ook nog steeds wetgeving moeten maken. En een van de dingen die we willen is natuurlijk naar die afrekenbare stoffenbalans. Je wil naar doelsturing, naar allerlei van dat soort zaken. Ja. En weg van die middelensturing. Ja, dat zijn natuurlijk bewegingen die we als kabinet belangrijk vinden. Maar ja, we moeten opnieuw kijken, hoe ga je nou in de precieze maatvoering daarmee om, nu er geen akkoord is. Ik dank u. We hebben het dan in september nog een keer over, denk ik. Ik denk het ook. Zie met je alle details. Benieuwd. Dank. Morgen Veteranendag. Veteranendag, is morgen ook te volgen via de NOS. Premier Rutte was dat in gesprek met Marleen de Rooij. Rafael Sadiq was dat, Love That Girl. Over de man die verdacht wordt van het doodsteken van een Albert Heijn-medewerkster afgelopen week in Den Haag wordt steeds meer bekend. Op Curaçao kreeg hij voor een eerder delict TBS opgelegd, maar Nederland weigerde deze TBS-behandeling over te nemen. Waar ligt de verantwoordelijkheid voor TBS-patiënten op de eilanden? Dat bespreek ik met onze correspondent Caribisch gebied Dick Draaier. En hier in de studio is Frans Koenraad, bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie, psychologie en criminologie aan de Universiteit van Curaçao. Goedenavond beiden. Dick, om met jou te beginnen. Waarom kreeg Jamel L., want zo heet hij, in Curaçao TBS opgelegd in de tijd? Nou, de aanklacht in 2018 was ernstige bedreigingen met geweld, verschillende malen zelfs, en vernielingen. Jamel die zocht dan zijn slachtoffers op, ging voor de deur staan en dreigde binnen te komen om ze allemaal te doden. En bij een van die bedreigingen zei hij dat zijn slachtoffer iets zou doen en dat een lange straf hem dan niet zou deren. Iedereen zou hij doden. Het beeld dat uit die aanklachten telkens naar voren kwam, is de extreme gewelddadigheid die Jamel tentoon spreidde. Overigens een kenmerk die door heel zijn crimineel en psychiatrisch verleden zichtbaar is. Uit de psychiatrische rapporten kwam ook telkens naar voren dat Jamel geen inzicht had in zijn eigen ziektebeeld. De rechter was dus destijds wel doordrongen van de ernst van zijn daden, want hij kreeg dus een TBS-maatregel opgelegd. Nou, het OM had die eis destijds neergelegd en daarbij aangegeven dat het een uitvoerlegging met Nederland zou worden onderhandeld. En dat de rechter een TBS-maatregel daadwerkelijk oplegde, dat was vrij uniek. Of het gebeurde in ieder geval niet vrij vaak. Juist omdat Curaçao geen TBS-klinieken heeft. Bij veel andere zaken wordt iemand dan wel naar de gevangenis gestuurd om daar op de psychiatrische afdeling te worden behandeld. En zelfs daar werden patiënten dan aan hun lot overgelaten. En dat er in het geval van Jamel TBS is opgelegd, ja, dat toont in mijn ogen althans aan dat het gerecht wel doordrongen was van de ernst van de situatie. Want je hebt ook een eerder Engels strafdossier over hem in handen. Ja, dat klopt. Ik heb in 2016 een aantal reportages gemaakt over Jamel en de terrorisering van de buurt waar hij woonde op Curaçao. Ik ken hem persoonlijk, heb ook met hem gesproken over zijn dossier destijds. Hij heeft in 2016 zijn eigen huis in brand gestoken als bewijs en dreigement dat hij dat met alle huizen in de buurt zou doen. En de buurt is toen een handtekeningactie gestart om het OM te smeken om hem voorgoed op te sluiten en te behandelen. En na zijn arrestatie heeft een familielid mij de inhoud van een van zijn koffers laten zien die die brand had overleefd. En daarin lagen alle vonnissen en dagvaardingen vanaf 1993. Jamel bewaarde dat en dat Engelse dossier heb ik toen van de buren gekregen. Ja, hadden dus flink wat op zijn kerfstok. Meneer Koenraad, op Curaçao, Dick Draaier zei het al, is geen TBS-behandeling mogelijk. Maar Nederland weigerde dus de TBS van Jamel L. over te nemen. Hoe zit dat? Die samenwerking tussen Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk op dit gebied. Kan en mag Nederland dat gewoon weigeren, inderdaad? Nou, het gaat niet zozeer om alleen maar het weigeren. Het gaat vooral om de voorzieningen die er beschikbaar zijn op Curaçao, op Aruba en op Sint Maarten. Want het gaat hier om duidelijk drie verschillende landen binnen het Koninkrijk. Mm. Die zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de ten uitvoerlegging van de maatregel als die wordt opgelegd. En ja, er is wel een mogelijkheid dat de rechter die sancties oplegt. Maar de tenuitvoerleggings, de uitvoeringsregelingen, die zijn er niet. En ook de faciliteiten zijn er niet. Betekent dat in veel van dit soort gevallen dat mensen met psychische problematiek, die eigenlijk dan die behandeld zouden moeten worden binnen detentie, dat die duidelijk in een gevangenis daar of op Curaçao of op Aruba behandeld zouden moeten worden. Dat is over het algemeen is dat behandeling meer medicamenteus en van een echt uitvoerige behandeling die vaak ook jaren in beslag neemt. Daar is eigenlijk nauwelijks sprake van. Of kan eigenlijk geen sprake van zijn, omdat de voorzieningen er niet voor zijn. De deskundigheid is daar ook niet voor beschikbaar. In enkele gevallen wordt een beroep gedaan op Nederland om mensen over te plaatsen naar een TBS-kliniek hier in Nederland. Maar ja, dat is op de eerste plaats een kwestie van kosten. Wie draait erop voor die kosten? Dat is in zekere zin is dat Curaçao of Aruba. Dat is een kostbare aangelegenheid. En u kunt zich voorstellen dat het heeft op de Cariben heeft het geen prioriteit om die kosten daar te gaan dragen. Daar kan een beroep voor op Nederland voor worden gedaan. Dat wordt eigenlijk toch zelden gehonoreerd. Te meer ook omdat de capaciteit op dit moment in de TBS-klinieken is zorgwekkend in Nederland. En daar is een forse waslijst. En als we daar ook de mensen die daarvoor in aanmerking zouden moeten komen vanuit de Cariben ook daar nog aan toevoegen, dan wordt dat inderdaad uitermate lastig. Maar wat mij ook opviel is dat de rechtbank in Rotterdam, die bleek helemaal niks te weten van die opgelegde TBS-maatregel in Curaçao. Hij pleegde hier weer een delict. Uiteindelijk is die vrijgelaten. De rechtbank zei later, ja, wij wisten helemaal niet dat hij op Curaçao TBS opgelegd had gekregen. Is daar geen centraal register? Is daar geen communicatie tussen die rechtbanken? Je zou mogen verwachten dat die zeker beschikbaar is. Maar wat toch in de praktijk nogal eens blijkt is dat vaak erg lang op zich laat wachten. Mm-hmm. Als je dat soort informatie binnen een paar uur of binnen een paar dagen boven water wilt hebben. Dat blijkt toch in de praktijk vaak voor grote problemen op te leveren. Ja, Dick, het feit dat er geen TBS-klinieken zijn op Curaçao en op de eilanden überhaupt, wat zijn de gevolgen daarvan? Merk je dat in de samenleving, dat bepaalde delinquenten toch rondlopen terwijl ze eigenlijk behandeld zouden moeten worden? Ja, dat probleem is wel heel ingewikkeld, hoor. Want het gaat niet alleen over TBS, maar sowieso mensen die een stoornis hebben en dan niet worden behandeld en weer in de samenleving terug worden geworpen. De hele geestelijke gezondheidszorg op Curaçao heeft problemen met financiële middelen om die organisatie goed neer te zetten. En er komt nog bij dat Nederland en Curaçao een beetje het over de schutting gooien, hanteren bij het beleid van jongens en meisjes die bepaalde zaken hebben gedaan, zowel in Curaçao als in Nederland. Dus er zijn delinquenten die waarvan Nederland gewoon zegt, wij willen jullie niet behandelen omdat jullie beter op Curaçao zouden kunnen worden behandeld in eigen omgeving. En dat klinkt in de theorie heel mooi. In de praktijk komt daar niets van terecht, omdat er gewoon geen goede geestelijke gezondheidszorg is op de eilanden. En wordt er aan gewerkt, meneer Koenraad, bijvoorbeeld dat er toch TBS-klinieken komen? Er zijn inderdaad, zo afgelopen jaren zijn er wel verschillende plannen ontwikkeld. En dat blijft nog steeds bij plannen. Het is ook een kwestie van kosten. Het heeft ook op de Cariben heeft het duidelijk geen prioriteit om hier fors voor in de buidel te tasten, die toch vrij schaars voorzien is. Maar heeft Nederland daarin toch niet een verantwoordelijkheid? Nederland heeft zonder meer verantwoordelijkheid. Dat zie je ook in de voorzieningen zoals penitentiaire inrichtingen. Als je kijkt naar de gevangenissen op Aruba, op Curaçao en op Sint Maarten, die zijn in een deplorabele toestand. Daar wordt ook door het Europese Hof met de enige regelmaat worden daar forse onderzoeken naar gedaan en forse klachten over uitgebracht. En ja, dat heeft op Bonaire heeft dat inderdaad wel gewerkt. De gevangenis daar was inderdaad ook duidelijk aan vernieuwing, aan verbetering toe. En daar zie je een duidelijk staatsrechtelijk verschil. Bonaire valt als een aparte gemeente onder Nederland en onder het ministerie van Justitie in Den Haag. Die hebben zich die verantwoordelijkheid toch wat meer aangetrokken dan dat ze dat doen met betrekking tot de landen die uiteindelijk toch tot het Koninkrijk horen, zoals Curaçao en Aruba. Goed, dank u wel. Dick Draaier en ook Frans Koenraad. Geboren op Java, bekend van tv-series, films, toneelstukken en musicals, Willem Nijholt is op 88-jarige leeftijd overleden. Auteur Yvonne Kuls, ook geboren op Java, kende hem goed. Goedenavond, mevrouw Keuls. Goedenavond. Hoe hebben jullie beiden elkaar ooit leren kennen? Ja, nou, dat weet ik niet. Wij uit Indië kennen elkaar allemaal. Dat weet ik niet hoe dat komt. En als je elkaar niet kent, dan vlieg je elkaar toch om de hals. En dan is het er meteen. Nou, het was er. Jullie raakten bevriend. Ja, hoe was die vriendschap? Nou, die liep over het vak. Ik schreef en ik schreef ook voor hem dingen. En ik hield ook bij wat hij allemaal deed. En ik kon hem ook heel goed zeggen dat ik dit of dat niet goed vond. Maar ik vind het gewoon een groot acteur. Ik heb hem ook in de tijd dat ik dramaturg was bij het Haagse theater. De Haagse Comedie. Toen heb ik hem meegemaakt als een echt heel, heel groot acteur. Waar hij ook tot 2 maal toe genomineerd is geworden voor de Louis d'Or. Maar dat heeft hij nooit gekregen. En was dat een frustratie? Ja, dat is heel erg. Dat heeft zijn leven gekanteld. Ja. Gekanteld zelfs? Ja, dat kan ik wel zeggen. Hij is toen opgehouden een beetje met toneelwerk. Hij heeft toen de musical meer aangenomen. Maar wat hij vergat was dat hij kan wel iets anders gaan doen. Maar hij bleef die grote acteur. Dus ook in de musical was hij, de rol maakte hij groot. En was hij groot. Ja. En hij voelde zich dus onvoldoende erkend al die jaren, ja, als acteur. Nee, hij voelde zich totaal niet erkend. Hij was boos dat hij tot 2 maal toe, en dan voor geen geringe stukken, Amadeus, daar was die Salieri in. En dat deed hij geweldig. En iedereen wist, hij is genomineerd en iedereen dacht, hij krijgt het. En toen kreeg hij het niet. Ja, dat is dan een dubbele afwijzing. En dat voegde zich bij de vele andere klappen die hij al in zijn leven vanaf klein jongetje had gekregen. En dat, nou refereer ik aan het feit dat hij zijn moeder heeft zien afranselen in het Jappenkamp. Dat is hij eigenlijk nooit te boven gekomen. En zelfs toen hij al meer dan volwassen was, ik weet niet eens hoe oud. Ik heb naar hem geluisterd toen in de herdenking, in die herdenking. Daar moest hij een verhaal vertellen. En dat werd gaandeweg, pompte hij zijn woede op. En ik weet nog dat hij aan het eind zei, ik kan de Jappen nooit vergeven. Mm-hmm. En toen was er absoluut stilte. Dat werd ook uitgezonden over de televisie. En ik stond daar ook met tranen in mijn ogen. Ik dacht, dat is zo. Hij kan dat niet. En dat heeft hij door alles doorheen laten sijpelen. Ook toen wij naar Indonesië gingen. Witteke. Van Dort. Ja, Wieteke van Dort. Een goede vriendin van ons. En Willem en ik zijn op uitnodiging naar Indonesië gegaan. En daar hebben wij in Bali en ook op onze geboorteplaatsen van Wieteke in Surabaya, van mij in Batavia. En Willem op een eiland vlak voor de kust. En daar zijn we naartoe gegaan. En daar hebben we ook teksten opgenomen, maar ook verloren gaande huizen. Daar hebben we teksten gespeeld. En het was een fantastische tijd met elkaar. Maar daarin, iedere avond, haalde hij naar boven dat hij nooit kon vergeten. En vaak droomde en het weer voor zich zag hoe zijn moeder werd afgeranseld. Ja, dus dat gaf een enorme band tussen jullie, die Indische roots die jullie hadden. Maar heeft ook veel samengewerkt met hem. U heeft een toneelstuk voor hem geschreven. Ik heb een opdracht van Helle Haarsen gekregen om haar boek Oeroeg voor Carré. En toen zei ze, ik heb in mijn hoofd dat Willem het gaat spelen. En daar was ik ontzettend blij om. Want ik had het gevoel dat hij dat als een eerbetoon zou gaan zien na alle afwijzingen. En het was zo. Hij was zeer vereerd. Hij was dol op Hella. En hij was, hij was gewoon heel vereerd. En dat toneelstuk, daar was hij heel blij mee. En ik heb in die periode heb ik heel intens met hem gewerkt. Want het was in die periode al dat ik vond dat hij zijn geheugen een beetje kwijtraakte. Mm-hmm. Hij vond het moeilijk om een rol te leren. Dus ja. Toen al ging het. Want sprak u hem de laatste tijd nog? Nou, ik heb nog met hem gespeeld, 3 jaar geleden. De Indiëmonologen. Nou, toen heb ik ook gezien dat het niet goed met hem ging. En dat hij verder achteruit was gegaan. En dat zijn boosheid, dat vond ik eigenlijk het ergste. Zijn boosheid was verergerd. Ik denk nog steeds naar de jappen toe die zijn moeder hadden afgeranseld. Maar daar was van alles bijgekomen. Daar was bijgekomen die het niet krijgen van de Louis d'Or. En het onderwaarderen van zijn prestaties in musical, dat vonden ze maar niks. Ja, hij danste leuk en hij zong leuk, maar dat was het toch. Dat was geen groot toneel. Maar wat ik al zei, hij bleef de grote acteur. Tot slot, hoe gaat u Willem Nijholt herinneren? De mooie kanten. Ik vind het een leuke man. Ik vind het geen aansteller. Want iedereen zegt hij is ijdel, hij is dit, dus dat. Dat heb ik nooit gevonden. Ik vind hem, die grootheid van zijn vak, dat voerde hij ook in het normale vriendschapsleven door. Hij kon ook iedereen nadoen. Hij maakte niemand belachelijk. Hij deed hem na. Maar hij deed de persoon na. Het karakter deed hij na. Dat heb ik altijd geweldig van hem gevonden. Dank u wel. Ja, oké, dag. Ja, we gaan tot slot nog even luisteren naar Willem Nijholt. Sorry dat ik besta, uit de musical Foxtrot. Al die 100.000 liedjes waar je mee wordt overspoeld. Songs en hits en melodietjes, die zijn nooit voor ons bedoeld. Elke slager, ieder meisje, altijd jongen, altijd meisje. I love you en ik hou van jou, altijd man, altijd vrouw. Ieder vers en elke aria, Romeo en Julia. Want zo is het toch, mijn jongen, nooit is er een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. Want daar zijn we nog niet aan toe, taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Veeg ons maar weg, wrijf ons maar uit. Wij zijn de vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte en de schaduw van het portiek. Liedjes klinken om ons heen, zo gewoon en zo algemeen. Als confectie van CNA, altijd Romeo, altijd Julia. Daar is de liefde voor bedoeld, Romeo en Julia. En dit is wat je denkt en voelt. Sorry dat ik besta. Nooit in de zon, nooit in het licht. Nooit op een feestje met ontroerde ouders. Geen serpentines versierde tent. Geen tranen en geen sentiment. Voor ons geen smachtende violen bij het happy end. Er moest toch ook een liedje zijn, al was het alleen maar het refrein. Al waren het maar 5 regeltjes over Romeo en Julius. Maar we zijn er niet aan toe, taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Maar over 40 jaar, wie weet, staan er liedjes op de hitparade. Niet alleen maar over hij en zij, maar ook over hij en zij. is over hem en hem. Zonder aarzeling of rem. Dan speelt elke muzikus, dan zingt iedere romanticus. Heel gewoon, zo is het dus. Romeo en Julius, parabaram, parabaram. Willem Nijholt, multitalent. Sorry dat ik besta. Deze week werd restaurant Centraal in Lima verkozen tot beste restaurant ter wereld. En ook drie andere restaurants uit de Peruaanse hoofdstad behoren tot de beste 50 van de wereld. Wat maakt die Peruaanse keuken nou zo speciaal? Ik heb contact met Juan Carlo Chacon Ochoa. Ik heb geoefend op zijn naam. Peruaan en chef-kok in Utrecht. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Het is eigenlijk Giancarlo. Zie je, ging het toch mis. Jammer. Maar dat moet nee, u vast heel trots maken, toch? Vier Peruaanse restaurants bij de 50 beste restaurants ter wereld. Hoe kan dat nou? Ja, voelt echt bijna als de voetbalteam van Peru heeft de WK gewonnen. Vooral als kok natuurlijk. Zijn er echt super trots. En het is echt super mooi dat de Peruaanse keuken nu echt veel meer in beeld komt. Begin ook al een paar jaren geleden aan te groeien hier in Nederland ook. Dus het is echt super leuk om te horen dat één Peruaanse restaurant de beste van de wereld is. Want heeft Peru zo'n rijke keuken? Ja, Peru is echt heel bijzonder in de zin dat is een van de weinige landen in de wereld die heeft alle ecosystemen. Want je hebt in Peru natuurlijk kust, woestijn, zee en bergen. Dus je kan alle producten die je kan maar bedenken, komen uit Peru ook. Dus de keuken is echt super rijk. En wat ook echt nog rijker maakt, is de invloed van verschillende keukens. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de Japanse keuken. Bijvoorbeeld Maido nummer 6 ook ter wereld. Die is een Nikkei-restaurant. Dus dat is een mix tussen de Japanse en de Peruaanse keuken. Maita, ook, hij gebruikt ook echt alleen maar Peruaanse producten. En hij creëert gewoon heel bijzondere gerechten daarmee. Want is er ook een echt nationaal gerecht in Peru? Ja, ceviche. Ceviche is niks voor niks ook de naam van mijn bedrijf. Ceviche Papi genoemd. ja, ceviche is onze nationale gerecht. En wat is dat? Ceviche is eigenlijk het haren van een, het inleggen van een product in zuur. De ceviche clásico is de meeste bekend, is eigenlijk een witte vis. Meestal of een zeewaars of een corvina. Gelegd in limoensap. En wordt geserveerd met rode ui, koriander, peper en meestal met zoete aardappel en canchita. Canchita is een soort mais die komt uit Peru. Is heel bijzonder omdat wij noemen eigenlijk de popcorn van de Inca's. Omdat wordt gemaakt op dezelfde manier als de popcorn eigenlijk, dus gepoft. Maar deze soort mais wordt eerst gedroogd onder de zon. En hierdoor, in plaats van exploderen, implodeert. Dus van de buitenkant is heel krokant en van de binnenkant is heel melig. Ah, dat klinkt echt heerlijk. Hoe zit het eigenlijk met de eetcultuur in Peru? Eet je alleen of met familie? Is het op straat, in restaurants? Eet je thuis? Hoe gaat dat daar in Peru? Ja, het is heel divers. Verschil ook natuurlijk per plek waar je bent. Natuurlijk in de jungle is het heel warm, in de noorden ook. Maar meestal is het ook echt met familie. We zijn echt heel erg familiemensen. Op zondag gaat meestal de hele familie bij elkaar. En ga je of naar oma en opa. En dan komt de hele familie bij elkaar. Of komen vrienden bij een plek bij elkaar. En dan eet je met veel mensen. Of op de straat is ook echt een hele streetfood cultuur in Peru. Vooral in Lima. Omdat de klimaat ook iets beter is. Mm-hmm. En dan heb je echt van alles. En beschrijf voor ons eens een Peruaanse maaltijd. Gaat het gewoon gang voor gang? Komt alles gelijk op tafel? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, wij hebben eigenlijk in de lunch heel anders dan in Nederland. Ik moest er ook aan wennen de eerste jaren dat ik in Nederland was. Want in Nederland eet je natuurlijk in de lunch een broodje. Broodje kaas. Ik heb echt alles op mijn brood gegooid, maar na een paar uurtjes had ik alweer trek. Maar nu inmiddels ben ik gewend, na 12 jaar. Maar in Peru eten we 3 gangen eigenlijk in de lunch. Hebben we voorgerecht, overgerecht en dessert. En wat is bijvoorbeeld een lekker dessert, een echt Peruaans dessert? Mijn lievelings is een combinado. Is eigenlijk een soort van rijst de pap. zoals in Nederland. Maar in Peru zit ook erbij Rosaintjes en daarnaast. Het is eigenlijk een combinatie. Combinado is de naam letterlijk van de combinatie van twee gerechten. Dus de rijstepap en een andere gerecht die heet mazamorra morada. Mm-hmm. Is gemaakt op basis van paarse mais. En heeft de structuur van iets dunner dan een gelatine. Maar ziet ook heel veel fruit doorheen. Appel, ananas, abrikozen. En de combinatie van deze twee structuren bij elkaar is echt zo lekker. Is echt super lekker, is echt mijn lievelingsdessert. En u heeft ook de Peruaanse keuken naar Nederland gebracht, hè? Ja, dat is mijn idee. Dat is de bedoeling van mijn pop-up. Om elke keer verhalen te vertellen met elke gerecht. Dat ik kan mensen meer meenemen naar de Peruaanse keuken. En ook iets meer leren van de cultuur en van de producten die groeien in Peru. En noem eens heel kort nog één verhaal wat je dan vertelt in dat restaurant. Meestal wat ik doe is kies verhalen of over producten, of over een regio van Peru, of over mezelf. Dus mijn eigen ervaring, mijn eigen groei in Peru en mijn aanraking met de producten. Dus meestal vertel ik bijvoorbeeld, de meest gebruikte peper in de Peruaanse keuken is de ají amarillo. Mm-hmm. Het is een heel bijzondere peper, omdat als je eet, is wel pittig. Maar zodra je opwarmt, wordt die heel fruitig. En maakt ook de eet echt super rijk. Is echt is een heel bijzondere peper. Daarom gebruiken wij in bijna elk gerecht. En dat restaurant Centraal in Lima, bent u er al geweest? Staat u nu hoog op de lijst? Ja, hij staat sowieso hoog in de lijst. Ik ben de laatste 7 jaar niet in Peru geweest. Dus ik ben nog niet geweest. Maar ik ken wel de restaurant natuurlijk. Vorgel, Virgilio en Pia, zijn vrouw. Want de restaurant van zijn vrouw, Kijolle, staat ook in de lijst. Mm-hmm. Binnen de 50 beste van de wereld. Alle twee volg ik natuurlijk echt constant. En ik zoek ook natuurlijk alle zijn gerechten en zijn ideeën achter de keuken. Vind ik echt superleuk. En hij is echt een inspiratiebron, ook voor een kok als u zelf? Ja, absoluut. Ik denk dat is echt gewoon een hele grote inspiratiebron voor elke Peruaanse kok. Want hij heeft gewoond in Europa en op een moment kwam naar Peru. En heeft zijn restaurant gestart onder de idee van koken en gebruiken alle Peruaanse producten. Dank voor dit kijkje in de Peruaanse keuken. Giancarlo Chacon Ochoa. Volgens mij was hij nu goed. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hele goede nacht. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Ben jij 18 jaar of ouder en lichamelijk beperkt? Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.